Kali Metal. I baixem... Ai, que no em sento, que no em sento. Baixem ja aquesta música que ens atabala, perquè doncs, aquest és el programa de ràdio de les tardes de durant tot l'any a Ràdio Tiana, que és el Kali Metal, el programa de Metallica, anava a dir. Marc Auger, bon bueno, dia. Sí, també, també de Metallica, bon també, dia. També, no? Però és més aviat heavy, no? Sí, heavy en general. Sí. Ho podríem dir així. Ja vam començar la setmana passada doncs, desmitificant una mica què és això del heavy, perquè quan ho diem, doncs ens espanta, diem que és això molt dur, que criden molt, que moltes guitarres... No, home, no... Però guitarres també... hi ha a totes bandes, eh? Si sí, sí, però més dures, més dures. Ah, però... un altre mite que diuen del heavy. Quin? Que, que seria la música clàssica actual. Que els autors clàssics, sí. Beethoven, Bach, tots aquests feien el heavy, però en la seva època. Tu creus? Això és el que diuen, també. Qui ho diu? Els heavies? No, els experts musicals. Jo no ho he sentit mai, això, eh? Jo moltes vegades. I primer no m'ho creia, però després veient... d'on venen alguns tipus de heavy, sí. Cada vegada m'ho crec més. Ah, bueno. Doncs sí, res. Sí. Doncs res, però nosaltres venim a demostrar que més enllà de crits i de guitarres molt fortes i molt ràpides... Hi han coses molt maques. Hi han coses també que poden ser maques. Ui, tant que sí. Poden ser maques. Van començar la setmana passada proposant balades dels heavies, dels grans del rock, que suposo que també tenen el seu petit cor. Oh, i tant, que no, i el tenim molt gran, alguns d'ells. Sí? Ja t'ho dic jo, oh, ja t'ho dic jo. Que bonic, que bonic. Doncs bé, comencem a fer propostes. Abans que parlaves de Metallica, sí. Oh, aquest dissabte hi ha un gran festival al Parc del Fòrum. Sí. Un festival que es veu que l'empresa organitzadora és un festival itinerant, acabarà passant per 6 ciutats europees i Barcelona és una d'elles. Ah, molt bé. Per tant, avui que tothom està parlant del tour... Sí. No, jo parlo de... Tu parles de Metallica. Del Sonisphere, perquè teva, a sobre ve Metallica a Barcelona. Sí, sí, tu la teva. Que cap de setmana completa, a Barcelona. Molt bé. Doncs va, comencem amb una proposta que ens arriba des de Finlàndia, com o no. O sigui, és un país que molt, molt heavy i que a mi m'agrada molt. I com dèiem, no, això de la música clàssica i el heavy metal, ho enllacem amb aquest grup, perquè és un grup que el classifiquen de metal simfònic. Uh-huh. Tota una simfonia de la música clàssica, també la trobem a dins del grup Nightwish, un grup que es va crear Tuomas Holopainen, el teclista, va tenir la idea de crear aquest grup en un campament d'estiu l'any sí. 96 i va cridar els seus amics a la Tarja Turunen, on era una vocalista soprano que estava estudiant encara a l'Acadèmia Sibelius de Helsinki en aquella època, i el guitarrista Empu Buorinen. S'ha de tenir nassos per dir els noms bé, i no equivocar-se. Home, tenen allà la seva llengua, no?, i els hi posen els noms, perquè per exemple aquí di Lluc, doncs segurament allà també els hi resultarà estranyíssim, no? O Nil, o aquests sí, noms, allà no? Sí, allà deu ser el bateria Jukka Nevalainen, també Jukka. Jukka és un nom molt, molt, molt comú. L'any 2002 van canviar el baixista, van seguir fent cosetes, van canviar el baixista, va entrar el Marco Hietala, aquí va haver-hi un punt d'inflexió a la banda. I un altre punt d'inflexió que ha patit aquesta banda és que a finals del 2005 Tarja Turunen va ser expulsada del grup perquè estava més centrada en la seva carrera en solitari que no pas... en fer cosetes amb el grup. Sí. A principis del 2007 es va presentar la sueca Anne Tolson com a nova vocalista i se la va presentar precisament amb aquest tema que escoltem ara, que es diu Eva. Falling silent on the rose by your maca, no? Sembla com d'una banda sonora de pel·li, no? Veus? El metal simfònic agrada, és banda sonora. No, no, que sembla d'aquestes pel·lícules fantàstiques, ah, però això, veus com no tot és tan dolent? Home. Ah, ja t'ho dic jo. Pobra noia, també la deuen fer cantar així estrany, no? No. Tot ho canta així. No, tot no, clar, evidentment. I tampoc té la tessitura vocal que tenia la soprano Tarja Turunen, que precisament era un fet diferencial entre les altres bandes de heavy, que tinguessin una soprano cantant. Ara n'han sortit moltes més, però ells podríem dir que van ser un dels precursors en tenir aquest tipus de cantant. I ara han canviat amb aquesta noia sueca, que té, com dèiem, una tessitura i una manera de cantar completament diferent, però que també té la seva experiència en el món del hard rock, i es veu que també tira molt bé. Seguim parlant d'una banda alemanya, de power metal. Ja vam posar una balada d'un grup de power metal la setmana passada. Ells són Edguy. I em fa molta gràcia... Què vol dir Edguy? Em fa molta gràcia la procedència del nom. Això t'anava a explicar. Tu mai has tingut un professor que et fes molta ràbia? Sí, pot ser. Segurament, sí, no? Sí. Segurament, perquè tothom n'hem tingut uns. Doncs els quatre estudiants de batxillerat que l'any 92 van formar aquesta banda tenien un professor de matemàtiques que es deia Edgar Zimmerer. I per fer el cachondeio li van posar Edguy a la seva banda. Van començar, com deien, molt joves, eh? El seu àlbum debut el van treure amb 16 anys només. Només tenien. Uns nens. Uns nens, però el líder, Tobias Sammet, està considerat un dels grans de la història del heavy metal, i això que, com a gran, deu tenir 30 i pocs. Ja ho diem ara. Doncs, com dèiem, l'any 97 editaven el seu segon àlbum, Kingdom of Madness, i és que la veritat és que estan una mica bojos, aquests nois, però també tenen temes tranquil·lets com aquest When a Hero Cries, un tema amb pianet i molt tranquil. But I can let my tears run away, show you I'm as weak as a child. És que els herois també ploren, eh, moltes vegades. Això diuen, no?, també. Sí. Tot i que no ens imaginem el Superman plorant, o sí? Bueno, Clark Kent potser. Clark Kent sí, però Superman bueno, no però, sé. Bueno, però vulguis que no, hi ha un heroi allà sota. Per tant, és normal. Un heroi amb calçotets. Sí, per fora. I l'altre que treu coses rares per les mans. Exacte. Anem a parlar d'una banda ara de hard rock formada l'any 73. O sigui que això és vell, eh? Això és vell. Bastant vell. Sí. Es van formar a la ciutat de Nova York de les cendres de la banda Wicked Lester, on formaven part Jen Simmons i Paul Stanley. Els altres dos components van entrar a la banda gràcies a dos anuncis que van posar ells mateixos a revistes dient, soc guitarra i m'ofereixo per tocar amb un grup. Sí. Així, els van trucar, el Gene Simmons i el Paul Stanley, els van trucar. I el grup es caracteritza pel maquillatge dels seus membres i la impressionant posada en escena. D'aquests que espanten, no? Que van tot pintats. Tot pintats, els Kiss? Sí. Ah, doncs d'aquests estem parlant. Tenim el dimoni o el vampir, amb Gene Simmons, al baix i a la veu, el noi estrella o l'amant, el que va de guaperes, que és el Paul Stanley, i a la guitarra rítmica, sí. I també a la veu hem de dir que tots canten. L'home de l'espai o l'extraterrestre, que és l'Ace Frehley, a la guitarra líder, i el gat amb el Peter Criss a la bateria. Uh-huh. O sigui, déu-n'hi-do, deixem-los córrer, eh? Deixant de banda l'estil folk que es practica a l'època, el 73, el folk estava de moda per allà als Estats Units, doncs ells van començar a desenvolupar un estil que es movia entre el heavy metal i el rock and roll. I l'èxit, sobretot, els hi va arribar l'any 75 amb un doble disc en directe, que porta per títol Alive, que està reconegut com un dels millors de tota la història. En quant a directe editat, que dius també, déu-n'hi-do. Els nois anaven per feina perquè aquí només duien 2 anys de carrera. Avui ens quedem amb un tema de l'àlbum d'estudi que van treure posteriorment aquest directe, de l'any 76, que porta per nom Destroyer. Ui, ui, ui. El nom ja... De l'àlbum o del tema? No, no, l'àlbum es diu Destroyer. Déu-n'hi-do. Destroyer, l'àlbum. Sí. Amb aquest àlbum van evolucionar cap al glam metal. I com em vas fer l'altre dia, què és el glam metal? Sí. Doncs jo t'ho explico. El glam metal, la lírica, la temàtica de les lletres estan enfocades sobretot al sexe, a les drogues i a l'alcohol. Uh-huh. O sigui, el que es portava en aquella època. Sí. La premissa del rock and roll, no? Sí. Sexo, xiques i rock and roll, no? Sí. Pues més o menys el mateix. Això sí, es dona molta importància a l'aparença física. Els cabells ben llargs i ben cardats, maquillatge... No, potser no cal que sigui malles. Tan extrem, no cal que sigui tan extrem com el que portaven al Kiss, només que portin els ulls pintadets i això, ja es considera, evidentment, les malles, tot allò ben apretat. I musicalment, doncs, podríem dir que els riffs de guitarra són bastant potents, les melodies són molt senzilles, i allò, les tornades que t'enganxen a cantar-les. Ah, sí? Sí, això seria el glam metal. Per tenir una mostra, una balada cantada pel bateria, en solitari, que es diu Bet. Just a few more hours, and I'll be right home to you. I think I hear them calling, oh Beth, what can I do? Beth, what can I do? Peter Criss, el bateria, estava enamorat, eh? Estava nyu, nyu, nyu, eh? I segur que és et. clar. Home, clar, només faltaria que es digués Antonio. Manoli, si li dedica aquesta cançó. Que maca, eh? Sí, sí. Veus? No ens imaginem veus? Aquest després cridant, eh? No. Però també ho fan. Bueno, però tampoc cridem en gaire, aquests. No? No, i el que comentàvem, no? S'havien format el 73, hem dit. Doncs avui llegia en una pàgina web que ja han acabat, que només els hi queda la mescla del seu nou àlbum. O sigui, que estan a punt de publicar un altre àlbum. Estan allà encara. Sí. I mira, saltarem un tema perquè veig que si no m'allargo molt. I seguirem parlant del glam metal. Uh-huh. I ara anem a parlar de la banda de glam metal, podríem dir. Per excel·lència. Sí. I no ve ni del Regne Unit ni dels Estats Units. D'on ve? De Suècia. També els països nòrdics aquests estan del nord d'Europa, Déu-n'hi-do, eh? Amb tota la melena rúbia cardada, allò... Devien estar macos, macos. Oh, i tant, home. Tu segur que recordes haver vist algun vídeo o alguna dels Europe. Sí, home, de Final Countdown. Mira, tot el pèl aquell, sí, les malles de Leotardo. Així com rissadet, eh? Exacte, tot cardat, com ha d'anar. Doncs es van formar a la localitat de Upplands-Väsby, no sé si es pronuncia així o no, ho intentem, a Suècia, no? L'any 79. O sigui que també és una banda clàssica, ja però ja tenen, ja porten molt de temps. Però no es deien Europe, es deien Force. Uh-huh. Diu, nosaltres som forts. Clar, clar. El cantant Joey Tempest i el guitarrista John Norum van ser els impulsors d'aquesta banda, que es va convertir, com dèiem, en la més important de la història del glam metal i del heavy, formada fora dels Estats Units i del Regne Unit, que era on més es cuia aquest estil. Com dèiem, la fama, l'any 86, amb el tema que tu has dit, el de Final Countdown, van vendre més de 3 milions de còpies, gràcies al tema aquest i al tema que escoltarem després. Ah. T'explico una miqueta més. L'any 92 la banda es va dissoldre temporalment i el 2003 van anunciar que farien una gireta, una coseta així. Va acabar amb un àlbum, va seguir amb la conseqüent gira, va acabar amb un altre àlbum, va seguir amb la seva conseqüent gira i ara editen el Last Look at Eden, que van editar a principis de juny. Però com dèiem, no només dins del The Final Countdown, que també és el nom de l'àlbum, hi ha aquest gran tema, sinó que hi ha una gran balada que es diu Carrie. Ah. Tu escolta-la i ja veuràs que és maca. No reason Si coneixeu alguna Kerry, ja sabeu, dediqueu-li aquest tema. Home, aquí no som massa habituals, no, les Kerrys? No, però... aquí no, però bueno... Però li diu, aquest podria ser el nostre últim adéu. Que dramàtic, eh? Bueno, però... ja, per, quin per dramatisme. Això. Però veus el que deia el glam metal? Totes aquestes tornades tan melòdiques, tan... amb tant de coro darrere i tal, això invita a cantar, invita a treure l'encenedor, encendre'l i anar d'un costat a l'altre. Abraçar-se amb el que tens al costat, encara que no el coneguis. Potser és una noia i es diu Kerry, i resulta que ha vingut aquí a veure un concert sí, i te la trobes... mira tu quina casualitat. Oh, hosti, coses pitjors s'han vist pel món, eh? Ara t'aviso ara. Tu mateix. Bueno, va, anem acabant. Sí. Anem acabant i acabem amb un grup que la setmana passada ja vam posar un grup que ens arribava d'aquesta localitat espanyola. Ens venen des de Vallecas. Ah, mira. També. Però no són el Saratoga, sinó que són els Mago de Oz. També coneguts per haver experimentat amb els sons més folk, aquí al nostre país. I, com dèiem, originària de Vallecas, Madrid, tenen com a allò, lo típic que es diu, no?, de les influències que tenen, doncs, a bandes com a Queen, Iron Maiden, els Deep Purple, tots grups molt, molt clàssics. I la banda la va formar el Jesús María Hernández, més conegut per tots els membres de la banda com a Chus Di Felatio. Mira. Per què? No m'ho preguntis el per què, però sí, es diu així, dins de la banda. Sota el nom de Transilvània van començar en honor a tema dels Iron Maiden, però posteriorment van canviar a Mago de Oz perquè, segons Chus, diu, la vida és un camí de rajoles grogues per on caminem amb companyia d'altres buscant els nostres somnis. Això és veritat. Això és veritat. Com a la pel·lícula. Clar. I dius, doncs, el nom del grup serà Mago de Oz. La banda va patir molts canvis en la seva formació i, de fet, el segueix patint, perquè amb el darrer treball també van tenir algunes baixes, però la incorporació més sonada i la que també va marcar un punt d'inflexió a la banda va ser la del cantant José Mario Martínez, més conegut com a José Andrea. Arriba de Llatinoamèrica, passa tota la seva vida a Madrid, és professor de cant, o sigui que també les seves qualitats vocals també són molt bones. L'any 2005 van editar la segona part de la trilogia Gaia, sí. Gaia 2, la voz dormida, la 3 encara l'estem esperant. I aquest disc és un disc que ataca l'Església Catòlica presentant el dimoni com un ésser atractiu. Home. I on és maco. Què vols que et digui? Maco. En aquest àlbum deixen de banda una miqueta les seves arrels folks i experimenten una mica més amb aspectes sinfors. Podríem dir, passen com a Nightwish, però una miqueta més foscos. Acabem amb un tema que a mi la veritat és que em posa els pèls de punta. Sobretot perquè puc entendre millor la lletra que amb tots els altres. Clar. I per tant l'entenc. Es fa més fàcil, no? Un tema que ens explica com la Sara rep una carta on li anuncien la mort del seu estimat en la guerra. I a la carta el seu estimat li escriu un poema on assegura que mai la podrà oblidar i la protegirà des del cel. Oh, o sigui, tot mira, dramàtic, mira, eh? Mira tot dramàtic sempre, eh? Però és que ja ho té, això. Ai, ja la baladeta. Però és que també no... A veure, si ens estàs titllant de violents i de no sé què, tampoc escriurem de como te quiero. No? Doncs escriuen de que me he muerto, pero estoy allí. Ja. És un altre enfoc de les bars. Bueno, no està malament, sí. Una balada tràgica, diguem-ho així, no? Diguem-ho així. Molt bé. Però que igualment posa els pèls de punta. Ja. Val, ara ho comprovem. Això és des de mi cielo sí. I fins la setmana vinent. Molt bé, que vagi bé, Marc. Adéu. Que está todo en silencio y que la calma me besa el corazón. os quiero decir adiós. Porque ha llegado la hora de que andéis el camino ya sin mí. Hay tanto por lo que vivir. No llores, cielo, y vuélvete a enamorar. Me gustaría volver a verte sonreír, pero mi vida, yo nunca podré olvidarte. Y solo el viento sabe lo que ha sufrido por amarme. Hay tantas cosas que nunca te dije en vida, que eres todo cuanto amo. Y ahora que ya no estoy junto a ti, te cuidaré desde aquí. Yeah. olvidaré.